Kupuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 ofiar zamachów terrorystycznych na Sri Lance. Ukraińcy zakończyli głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. W Arabii Saudyjskiej udaremniono zamach na budynek wywiadu. Ponad 200 osób zginęło, około 450 zostało rannych w wyniku serii eksplozji w kościołach i luksusowych hotelach na Sri Lance. Zamachy przeprowadzono w kościołach podczas nabożeństw wielkanocnych. Ładunki wybuchowe zdetonowano także w hotelach w stolicy kraju Colombo. Według informacji przekazywanych przez lokalną policję, wśród ofiar są także obcokrajowcy z Turcji, Chin, Indii, Holandii. Media informują o 8 eksplozjach. 6 pierwszych miało miejsce w godzinach porannych czasu lokalnego w trakcie mszy świętych. To najprawdopodobniej w świątyniach zginęło najwięcej osób. Kilkadziesiąt osób straciło życie podczas mszy w kościele katolickim świętego Sebastiana w miejscowości Katuapitia, położonej na północ od Colombo. Jak dotąd żadna z organizacji nie wzięła odpowiedzialności za przeprowadzenie aktów terroru. Policja rozpoczęła aresztowanie osób mogących mieć związek z zamachami. Podczas próby wejścia do jednego z mieszkań w Colombo wywiązała się strzelanina, w której zginęło 3 policjantów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. Do godziny 15 czasu obowiązującego w Kijowie frekwencja w wyborach prezydenckich sięgnęła 45%. Ukraińcy, z którymi rozmawiał nasz reporter Piotr Pogorzelski, oczekują od nowego prezydenta przede wszystkim zmian. Mam nadzieję, że Ukraina będzie szła w dobrym kierunku Unii Europejskiej i NATO oraz oczekuje stopniowego rozwoju. Na to trzeba nie jednego dnia. My dużo spodziewamy się. Bardzo spodziewamy się zmian, a to, że jeden z kandydatów nie ma doświadczenia, to plus. Doświadczeni łapówkarze i złodzieje są straszniejsi niż niedoświadczony, ale myślący postępowo kandydat. Kandydat prezydenta. Proszę uwierzyć, że teraz nie czekamy nawet na zmiany, a na to, aby nic nie stracić. Nasza niezależność nie jest pewna. Zmiany też są ważne, ale na to trzeba pracy i czasu. Reformy się dopiero rozpoczęły, więc od razu zmian może oczekiwać ten, kto nie umie myśleć analitycznie. Oczekuję, że kraina nie zejdzie z tego kierunku europejskiego, że będzie reformy, gruntowne reformy, nie takie na powierzchni, a bardzo gruntowne. Faworytem głosowania jest Wołodymyr Załański. Siły Bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej udaremniły zamach na budynek wywiadu wewnętrznego w mieście Zulfi na północ od stołecznego Rijadu. Niektóre media relacjonują, że napastnicy próbowali wjechać samochodem do budynku, jednak zostali powstrzymani przez służby bezpieczeństwa. 4 zamachowców zginęło, 3 funkcjonariuszy Sił Bezpieczeństwa zostało rannych. Saudyjska telewizja Al Arabiya twierdzi, że budynek zaatakowali bojownicy należący do tak zwanego Państwa Islamskiego. Słup ognia jest już znacznie mniejszy, ale nie wiadomo, kiedy gaz z dawnego odwiertu na jednym z pól w Sękowej koło Gorlic przestanie się wydobywać i płonąć. Do erupcji gazu i ropy doszło wczoraj. Z ziemi cały czas wyciekają tak zwane płyny złożowe, które gromadzone są w wykopanym rowie. Jak dotąd wypompowano ich około 45 tysięcy litrów. Ta substancja składa się m.in. z ropy, wyjaśnia Erwin Szwast, dyrektor eksploatacji złóż z oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Sanoku. Tutaj eksploatowana kiedyś była ropa naftowa, a ropa nie wypływa ze złoża jako czysta ropa. Jest to zawsze mieszanina wody i ropy, głównie złożona z wody. W tym przypadku mamy też śladowe tylko ilości ropy. Ten płyn złożowy, który jest tutaj gromadzony w tym naszym dole, wywożony jest na stabilizację, gdzie nastąpi rozdzielenie wody od ropy. Wójt gminy Sankowa Małgorzata Małuch zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Priorytetem tutaj jest jakby ochrona środowiska i zabezpieczenie terenu przed dewastacją, przed zanieczyszczeniem. Odwiert, na którym doszło do erupcji gazu, powstał w 1895 roku, a zlikwidowano go w latach 90. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Jutro od 16 stopni w Trójmieście do 18 we Wrocławiu. Deszcz może spaść na zachodzie. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program Trzeci.

Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea. And I'm a genius, genius. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Najbardziej znane fragmenty słynnego musicalu Hair to wstęp do niezwykłego koncertu, którego zapis chcieliśmy zaprezentować Państwu za chwilę, podejrzewając, że to polska jego premiera. 9 maja 1971 roku w katedrze Świętego Jana w nowojorskim Harlemie, w trzecią rocznicę broadwayowskiej premiery musicalu Hair, połączone siły dwóch kościelnych nowojorskich chórów broadwayowskiego zespołu musicalu Hair wykonały napisaną specjalnie na tę okazję przez autora muzyki do Hair, Galta McDermotta, mszę w F, zespoloną w nierozerwalną całość z kluczowymi pieśniami musicalu Hair. Katedra wypełniona po brzegi była świadkiem unikatowego muzycznego spotkania, wspaniale oddającego ducha epoki. Posłuchamy go z oryginalnej winylowej płyty, nigdy nie wydanej ponownie. Proboszcz katedry Świętego Jana Edward West wspomina, że najbardziej poruszyła go opowieść starszej pani uczestniczącej mszy, która nieśmiało stwierdziła, że na hasło "Przekażcie sobie znak pokoju" kto się pocałował, a nigdy wcześniej tego nie doświadczyła. I'd first like to point out a piece of mechanics to you. For those of you who are minded to make your communions at this service, because of the tremendous number of people here and our anxiety to do everything possible so that you will be comfortable, we suggest that only the people in the first, say, 8 or 10 rows here make their communions at this rail, and that any others making their communions will go up the ambulatories, up to the old high altar, which is way up, where we have plenty of space and can handle this with ease. The Bishop of New York and my brethren here are deeply pleased to welcome all of you to the cathedral today. There are, as some of you know, certain advantages in the obscurities of classic languages. This past week, when we were being deviled for inviting you here for this anniversary, I was able to quiet, or at least to confuse, one of our more vehement critics by pointing out that the service would include not only Eulotrichian but also Lysotrichian elements, and that we'd satisfied ourselves completely that the Lysotrichian part would have both Euplocami and Euthycomai represented. Naturally, we're relying on human indolence to keep the person involved from taking the pains to find out that all these splendid Greek words merely describe different kinds of hair. Indeed, in that same language, there's a charming description of a bishop of the early church, one Theotimus of Scythia, who retained the long hair which he'd worn when a student, in token that in becoming a bishop, he had not abandoned philosophy. And the great St. John Chrysostom, in one commentary, notes that where hair is honored, it is a sign of mourning to cut it short. But where it is worn short, it's a sign of mourning to let it grow. I believe that no one here will regard much in our service today as having anything to do with mourning. Rather, the church is doing that which she does when she is at her gladdest. She's doing it on behalf of and with that group of the young who have already left a permanent impress on the tastes and hearts of people the world over. You are most welcome to us today. Aligns with mine. Lord be with you. Let us pray. Grant, O Lord, that those who speak and sing where many listen, and compose and write what many read, may ever remember that what beauty they convey has but one source, thine almighty Spirit, and but one object, the human heart. Through him who for the expression of thy love laid down his life, that all of us in him might rise again, thy Son, Jesus Christ, our Lord. Book Ecclesiasticus. There is no wealth better than the health of body. There is no gladness above joy of heart. Gladness of heart is the life of man, and the rejoicing of a man is length of days. Delight your soul and comfort your heart, and remove sorrow far from you, for sorrow has destroyed many, and there is no profit in it. Judge your neighbor's feelings by your own, and in every matter be thoughtful. Here ends the reading. Oh, The second reading is the word of God in the letter to the church at Philippi. I want you to be happy, always happy in the Lord. I repeat, what I want is your happiness. Let your tolerance be evident to everyone, because the Lord is very near. There is no need to worry, but if there is anything you need, pray for it, asking God for it with prayer and thanksgiving. And that peace of God, which is so much greater than we can understand, will guard your hearts and thoughts in Christ Jesus. Finally, brothers, fill your minds with everything that is true, everything that is noble, everything that is good and pure, everything that we love and honor, and everything that can be thought virtuous or worthy of praise. Here ends the epistle. She asks me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. My hair is bright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't. Give me down to there, hey, shoulder length longer. Yeah, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Gaga at the go-go when they see me in my toga. My toga made of long, brilliant tea, biblical hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loves the sun. do I go? Follow the river, where do I go? Follow the gulls. Where is the something? Where is the someone that tells me why I live and die? Where do I go? Follow the children, where do I go? Follow their smiles. Is there an answer in their sweet faces that tells me why I live and die? Follow the wind song, follow the thunder, follow the neon and young lover's eyes, down to the gutter, up to the glitter, into the city where the truth lies. Where do I go? Follow the children. Where do I go? Follow their smiles. Is there an answer in their sweet faces that tells me why I live and die? Follow the wind song. Follow my heartbeat, where do I go? Follow my hand, where will they lead me? And will I ever discover why I live and die? I live and die. Tell me why. Gospel of our Lord and Savior according to Luke. He came to Nazareth, where he had been brought up, and went into the synagogue on the Sabbath day, as he usually did. He stood up to read, and they handed him the scroll of the prophet Isaiah. Unrolling the scroll, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord has been given to me, for he has anointed me. He has sent me to bring the good news to the poor, to proclaim liberty to captives, and to the blind new sight, to set the downtrodden free, to proclaim the Lord's year of favor." He then rolled up the scroll, gave it back to the assistant, and sat down. And all eyes in the synagogue were fixed on him. Then he began to speak to them, "This text is being fulfilled today, even as you listen." And he won the approval of all, and they were astonished by the gracious words that came from his lips, the The Gospel of the Lord. Several hours ago, and the future is speeding on. Aluminum people, there's a new world coming, a new world coming. Angel-like superior beings, myriads of galaxies inhabited by by intelligent beings. The war is gone. Now we're on the other side of the planet. Visions from another lifetime search for extraterrestrial life. Many tiny jeweled violet flowers, giant ring waves dancing, the paper-colored sun, the world at flood, sealed in darkness, waiting to be born. A new kind of light has rayed through a new open land. A new kind of light has rayed through a new open land. Thank you. Thank you.